57, 8, 9, 60 to są płyty no, rewelacyjnie, tak referencyjnie tłoczone i nagrywane. Tak się dzieje mniej więcej do 65 roku. Po 65 jest jednak przewaga, sprzęt lampowy powoli trochę odchodzi do lamusa. Pojawia się sprzęt tranzystorowy na taką szeroką skalę i jest jednak dosyć duży spadek tej jakości dźwięku. I no, w latach 70. jest jeszcze taki nawrót, powiedzmy pierwsza połowa 70. dużo płyt brzmi to prawda inaczej niż te nagrywane w epoce lampowej, ale są równie, znaczy no może nie równie, ale troszeczkę innie, ale też bardzo dobrze brzmiące. I koniec lat 70. to znowu jest coraz więcej takich, niestety pojawia się procesorów dźwięku, które zastępują taką czystą fizykę nagraniową i ten dźwięk znowu się zaczyna trochę psuć. A czy współcześnie znalazłeś jakąś płytę, słuchałeś jakiejś płyty, która właśnie współcześnie została i nagrana, i wydana? A może tylko i wyłącznie wydana, bazująca właśnie na taśmach, matkach sprzed wielu, wielu lat? Czy coś takiego wpadło ci w ucho? Coś, co uważasz za dobrą robotę? Właściwie to nie. Nie znalazłem niczego, co by jednak jakoś przebijało, czy nawet dorównywało złotemu okresowi hi-fi, niestety. No są czasami dobrze brzmiące płyty, ale jednak brakuje im tego blasku, tego mlaskającego dźwięku pierwszej połowy lat 60. Hi-fi, high fidelity. Szkicujemy Państwu taki rys historyczny, nie po to, żeby zagłębiać się w historię płyty gramofonowej, a bardziej dlatego, żeby uzmysłowić, jak duże różnice są w tych płytach sprzed pół wieku, sprzed 40 lat, a w jaki sposób powstają te płyty współcześnie. Jak się okazuje, bardzo mało płyt na rynku, płyt winylowych, czerpie muzykę z taśm matek. Bardzo często są to wcześniej formaty cyfrowe, które później są zamieniane na płytę winylową, no ale ten dźwięk jest cyfrowy, to nie jest dźwięk analogowy, więc no to już Państwo sami muszą sobie odpowiedzieć, czy chcą winylowego gadżetu, czy chcą dobrej jakości dźwięku, jeśli oczywiście jest w domu w miarę przyzwoity sprzęt. I oczywiście, żeby była pełna jasność między nami, to, że ludzie chcą mieć winylowy gadżet, to przecież również bardzo ważne i bardzo dobre, zwłaszcza w czasie, kiedy muzyka wylewa się zewsząd. Więc kiedy myślę sobie o tych, którzy nawet nie mają gramofonu, ale kupują płytę gramofonową po to, żeby na przykład sobie zrobić wystawę, a może kiedyś w przyszłości sobie kupią taki gramofon, to też jest bardzo, bardzo, bardzo w porządku. No i często, zwłaszcza podczas audycji, kiedy prezentuję muzykę elektroniczną, piszą Państwo do mnie z pytaniem, jak się ma sprawa tejże muzyki elektronicznej tłoczonej na płycie winylowej. Tutaj mamy o tyle skomplikowaną sytuację, że taka odmiana muzyki powstaje przy użyciu, no właśnie, technik cyfrowych, w tym rzecz jasna komputerów i syntezatorów. Czy zatem zasadne jest kupowanie takiej muzyki na winylu? Czy ma to jakikolwiek sens? Mówi Wojciech Czern ze studia Rogalów Analogowy. Zdecydowanie ma, dlatego że wszystko jest kwestią pewnych właściwych proporcji. I jeżeli mamy bardzo dużo elektroniki, to takiej elektroniki cyfrowej, czyli opartej na samplach, czyli jakichś próbkach, które są nieciągłe. Mimo, że te wysokie formaty cyfrowe zdają się być ciągłe, to jednak nie są ciągłe, bo to jest wszystko skończona ilość próbek. A pamiętajmy, że dźwięk analogowy, czy ten, który słyszymy, ma nieskończoną ilość próbek, jest po prostu dźwiękiem ciągłym, a nie takim poszatkowanym. Więc tutaj jest bardzo często tak, że nagranie, które jest zrobione w domenie czysto elektronicznej, to kiedy przejdzie przez ten ostatni etap, że jest nacięte z formatu nawet cyfrowego, to przechodzi przez wzmacniacze analogowe nacinające i potem odtwarzamy właśnie to z płyty analogowej, to w przypadku elektroniki często mamy ten dźwięk troszeczkę taki bardziej zhumanizowany. To akurat jest dobre, bo gorzej jest, kiedy nagrania, które ze swojej samej natury powinny być bardziej analogowe, mówię tak w cudzysłowiu, czyli tam są instrumenty takie, które są instrumentami typowo analogowymi, czyli tam jakaś komunikacja dźwiękowa odbywa się przez powietrze, a nie przez druty, to jeżeli tutaj mamy nagranie cyfrowe i ono przechodzi potem znowu w domenę analogową, to czasami te takie łamańce, czyli ten stopień pośredni nie wychodzi na dobre jakby temu końcowemu rezultatowi, ale w przypadku elektroniki to często się zdarza, że jednak płyty analogowe brzmią jednak lepiej niż te płyty CD. Kolejnym myślę takim interesującym czynnikiem jakości współczesnych płyt winylowych, ale niekoniecznie współczesnych, bo tych first pressów sprzed półwiecza również, jest kraj, w którym powstało nacięcie matrycy, a potem powstał winyl. Dla uproszczenia poruszajmy się może w sferze obszaru Ameryki, Europy. No i tutaj wyjątek w postaci kraju, czyli myślę, chciałbym, żebyśmy jeszcze wzięli pod uwagę Japonię. Państwo pewnie nie raz spotkali się z takimi japońskimi edycjami, często zresztą zawierającymi więcej nagrań niż analogiczne albumy wydane w Stanach czy w Europie właśnie. Niemniej warto, myślę, tutaj postawić pytanie, czy przy zakupie winyla kierować się właśnie wskazówką geograficzną? Czy ma to jakiś sens, mój Wojciech Czern? No trochę ma, dlatego że jednak Ameryka to jest największy rynek i też największa tradycja fonograficzna. To jednak Edison to był Amerykaninem i trzeba pamiętać, że tam ta cała tradycja studiów nagraniowych, też muzykalność tych ludzi była po prostu jednak ogromna i była wzorcem dla reszty świata. I w Stanach jednak jest najwięcej dobrych fachowców, jeszcze przetrwało i też no to właśnie ta tradycja się po prostu liczy, że jednak są pewne przyzwyczajenia, pewne standardy, które w Stanach jednak są najwyższe i no sam znam tłocznię RTI w Kalifornii, która kapitalnie ciągle tłoczy płyty. No to jest sztuka, jak każda jakaś działalność rzemieślnicza, już taka, powiedzmy, są tacy, którzy potrafią fantastycznie uszyć buty, a są tacy, którzy no, że to może być jakiś dramat. No i to się dzieje w tej chwili w Europie. Jest wiele tłoczni, które w zasadzie nie powinny tego robić w pełni. Mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, o Unii Europejskiej, a jak się mają te wszystkie charakterystyczne Japończyki? Pamiętam czasy, kiedy japońskie edycje płyt kosztowały nie dość, że znacznie więcej, to jeszcze no, wszyscy zachwycali się tym, że to jest po prostu lepsza jakość dźwięku na tych płytach. Czy to jest prawda? To jest kwestia dyskusyjna. Dwie rzeczy, które są niepodważalne i które spowodowały, myślę, wysoką cenę płyt japońskich, to jest to, że one były tłoczone w sposób bardzo czysty, to znaczy w sensie zanieczyszczenia w japońskich fabrykach były, czyli używane pewnie filtry, był pewien rygor taki technologiczny, że te płyty rzadko kiedy trzeszczą, czyli pod tym względem są bardzo dobre. Drugą zaletą jest to, że to, co jest takim subiektywnym, takim najłatwiej dla przeciętnego słuchacza, jakimś takim czynnikiem różnicującym jakość, to jest to, czy płyta jest głośno nagrana, czy też nie jest głośno nagrana. Więc płyty japońskie są zawsze bardzo głośne, bardzo dynamiczne. Natomiast to, co jednak, dlatego mówię, że to jest kwestia dyskusyjna, bo jednak Japończycy mają trochę inne ucho, że jednak mają jakąś taką pewną skłonność do ekscytacji wysokimi tonami, czyli te płyty często mają za dużo wysokich tonów, że nie ma tej właściwej równowagi, czyli jest podkręcone są wysokie tony. Więc powiedzmy, że ktoś ma słaby sprzęt, no to subiektywnie odsłuchuje i ma takie wrażenie, że to lepiej brzmi, bo płyta jest głośniejsza i jest więcej góry. Więc wydaje mi się, że jest lepsza, ale czy to więcej góry to jest dobre czy niedobre? Według mnie amerykańskie płyty były dużo lepsze i są pewne lata 70., kiedy według mnie te płyty brzmią jednak no tak niedopuszczalnie, czyli za dużo jest tych wysokich tonów, ale to też się tak zmieniało, powiedzmy, że te w latach 60. aż tak dużo tych wysokich tonów nie było, więc są to płyty bardzo dobre. To trzeba by tak, powiedzmy, różnicować, ale być ostrożny. No i jeszcze ostatnia zaleta płyt japońskich, już jak gdyby też może tam zmienić jakieś nastawienie, to

go up night, shadows on you break out into the light. If you do it right, let it go up night, shadows on you break out into the light. If you do it right, let it go up night, shadows on you break out into the light. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. If you lose your way tonight, that's how. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia. A w nim teraz zabieram Państwa z radia i idziemy w odwiedziny. W odwiedziny do mojego serdecznego kolegi Wojtka Jarosińskiego, DJ-a, kolekcjonera płyt. Ostatnio ma totalną śrubę na punkcie wczesnych tłoczeń albumów Milesa Davisa. Ów szlachetny świr wysokiej klasy, jakim jest Wojtek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, w pewien sposób pojawia się ostatnio w potrójnym paśmie, a to z powodu mojej ekscytacji płytami Milesa Davisa. No, jakoś tak się potoczyło w moim życiu, że poznawałem twórczość tego wybitnego muzyka, geniusza bym powiedział, przez pryzmat płyt kompaktowych. I jakoś specjalnie nigdy nie potrzebowałem posłuchania tego na winylu, aż do momentu, w którym, no właśnie, poczułem różnicę w dwóch różnych wydaniach płyt kompaktowych i stwierdziłem, że no zaraz, ale jeśli to najmłodsze wydanie, to było, chodzi o album z lat 50., tak bardzo różni się od tego wcześniejszego kompaktowego, to jak musi brzmieć winyl. No i okazało się, że Wojtek rozchorował się na punkcie Davisa. Inwestuje sporo pieniędzy w te płyty. Czasem do niego wpadam. Siadamy na dużym, wygodnym łóżku. Mamy przed sobą w odległości mniej więcej 2-3 metrów głośniki. Do tego wszystkiego wzmacniacz lampowy, który jest rozgrzewany na godzinę przed tym, jak się Wojtka pojawię. No i piękne płyty Milesa Davisa, często będące pierwszymi tłoczeniami. Tak wyglądają te nasze spotkania u Wojtka Jarosińskiego. Upgrade'owałem swój sprzęt, wreszcie mi się to udało po wielu latach, jakby dokończyć to, i zauważyłem ewidentnie, że płyty z epoki tak zwane, no mają coś w sobie. Ja nie jestem od techniki, ja nie znam zagadnień stricte fizycznych, chemicznych i w ogóle akustycznych, ale zauważyłem, że biją na głowę wszelkie represy, powiedzmy tak, od 90-tych lat do teraz. Na czym polega ta przewaga? Jest jakaś magia w tym, wiesz, i one są takie głębokie, nie, już w ogóle pięknie brzmią, i abstrahując od wszystkiego, od tego, jak okładka ślicznie wygląda, jak pachnie, to już takie są fetysze, ale jest ten czar i słychać coś więcej. Osoby, które dopiero wchodzą w temat płyt winylowych, a jest ich coraz więcej, są takie, które nawet nie mają jeszcze gramofonu, a kupują płyty, co z drugiej strony też jest dobre i fajne, ponieważ chcą płacić za muzykę. Nie zmienia to faktu, że kiedy się już wejdzie i zaczyna się słuchać, no to właśnie chyba właśnie zaczyna się dostrzegać te podstawowe różnice w brzmieniu. Czy mógłbyś wyciągnąć którąś ze swoich płyt właśnie Milesa, opowiedzieć o tym, jak je kupiłeś, jak je złowiłeś, no bo to nie są płyty, które na co dzień leżą w sklepach, tylko trzeba sporo zabiegów. Miles Davis and John Coltrane. Live in Stockholm 1960. Tak jest. Tą płytę kupiłem zupełnie przypadkowo na Allegro. Ktoś ją wystawił i zaproponował cenę taką dość kosmiczną. Napisałem w wiadomości prywatnej, że trochę przesadził. Człowiek do mnie odpisał, zdziwiłem się, skonfrontował to z tym portalem, obniżył cenę, wystawił, ja ją kupiłem. Odbywa się to często na zasadzie jakiegoś przypadku, mi się wydaje, dorwanie tych płyt. Trzeba śledzić, trzeba je łowić, trzeba się zasadzić. Ile kosztowała ta płyta? Ta kosztowała 300 zł. A pierwsza cena? 370. Także szybciutko zjechał, bo... A jakie argumenty mu powiedziałeś? Powiedziałem, że cena jest z kosmosu i... Napisał, że jest niermint, ta płyta jest w super stanie, rzeczywiście. Przyjechała z Danii, bo to człowiek, Polak jakiś, który się wyprowadził do Danii. Zresztą Treisker z super tradycjami, jeśli chodzi o sprzęt audiofilski, w ogóle o produkcję głośników i różnych tam komponentów do sound systemów. Tak coś czułem, że ona będzie w dobrym stanie, ale no jednak mi się wydaje, że tak jak dumping jest słabą sprawą, także i robienie cen z kosmosu też jest z krzywdą, no i to jest nabijanie w ogóle bez sensu koniunktury, która i tak jest bardzo sprzyjająca w tych czasach dla winyla. No facet to sprawdził, zweryfikował i szybko się dogadaliśmy. Mi się wydaje, że jeśli ktoś lubi muzykę, słucha tych płyt, które sprzedaje, bo to jest dość ważne. Tak zwani zwykli handlarze, którzy oceniają płytę po wyglądzie, często też handlarze nie mają gramofonu. To jest ciekawa sprawa. No to wtedy można, no trudno się dogadać, oni nie mówią twoim językiem. Ale tutaj się okazało, płyta była myta jeszcze w zmywarce, ojej, jak to powiedzieć, była myta. W zmywarce na ultradźwięki, czyli... Czyszczona. Czyszczona, no, może tak powiem. No i ta płyta brzmi. To jest płyta o tyle ciekawa, że z tego co wiem, jest to płyta monofoniczna. Tak, to jest ciekawe. Jest to płyta monofoniczna, która... po prostu czaruje brzmieniem i brzmi tak, jakby była nagrana stereo trochę, mam wrażenie. Ja to, wiesz, to jest też ciekawe zagadnienie, ale to już jest zagadnienie dla realizatora, bo poprzednia płyta z Live in Stockholm, gdzie Davis występował ze Sonny Stittem, też jest nagrana mono, napisane jest to na okładce, brzmi rzeczywiście jak bardziej mono, a ta druga jest nie wiem, kwestia mikrofonów, kwestia ustawienia tego wszystkiego na scenie, kwestia w ogóle realizacji koncertu, no ale Szwedzi chyba po prostu się tego nauczyli przy drugiej wizycie Majsta z Coltrane'em, może się bardziej postarali, może mieli większe doświadczenie, ale płyta super brzmi. I ciekawe, bo jest to wytwórnia dziwna jakaś taka, Dragon label, który no nie wiem, no płyta wygląda trochę jak bootleg, no ale ma ten czar. Zresztą z tą płytą jest ciekawa sprawa, ona nie ma repressów. Także tutaj trzeba było dotrzeć do źródła, do pierwszego pressingu, który nie ukazał się w 60 roku, tylko 20 lat później. Wyciągnięto taśmę i zrobiono z tego matrycę i wytłoczono płytę. Czy mógłby się nastawić? No oczywiście, z wielką przyjemnością to jest. To są dwa long play. Jest bodajże 6 kompozycji, w zasadzie 8 tracków jest, ale dwa z nich to jest wywiad z Johnem Coltrane'em. Który nomen omen niedawno został przetłumaczony w książce. Tak jest. Zaczęli od So What, ale w jakim tempie? To jest właściwie nieprawdopodobne, że słuchamy płyty monofonicznej, a brzmi ona tak, jakby to było stereo. Zwróciłeś uwagę na to? No zwróciłem uwagę, nie mogę wyjść z podziwu dla kunsztu realizacyjnego. No nie wiem, to są jakieś czary. Trochę chyba tak. Poza tą doskonałą jakością dźwięku, czy traktujesz to wszystko również jako lokatę kapitału? No nie ukrywam, że ciężkie pieniądze często się wydaje. No 300 zł. Się na takie rzeczy, ale pewnie tak, jeśli płyty są w dobrym stanie, bo to ważne, bo często widzę i słyszę w internecie jakieś statusy na serwisach społecznościowych kolekcjonerów, DJ-ów głównie, którzy właśnie mówią, że lokują kapitał w płytach. Wszystko świetnie, tylko trzeba pamiętać o tym, że płyty mają wartość wtedy, jeśli są w dobrym stanie, bo jeśli są po prostu zniszczone, no to niestety to nie ma sensu. Ty jesteś tą osobą, która raczej nie hołduje temu częstemu postrzeganiu płyty winylowej jako tej, która cieplutko trzeszczy. No tak, płyta winylowa ma ciepło brzmieć. Trzeszczeć to raczej nie powinna. Tam nie ma żadnej atrakcji w tym trzasku, moim zdaniem. I on jest niestety... No niestety jest to sprawa nieodłączna, jeśli chodzi o ten nośnik, ale można go w dużym stopniu wyeliminować. No jeśli płytę ktoś zniszczył, odtwarzając ją w nieodpowiedni sposób, chodzi o obciążenie igły, o ustawienie korekcji siły odśrodkowej, no to są takie zagadnienia trochę nudne. Ale dość proste, tylko jakby mam wrażenie, że nikt się nie chce w to wgłębić, nikt się nie chce tego nauczyć. Często się spotykam z takim określeniem, że przesadzasz. Stary, przesadzasz. Znam takich, którzy bardziej przesadzają. Jednak głównie chodzi o muzykę, ale no, ona musi być w dobrej jakości. Dla mnie przynajmniej. I powiem szczerze, że dużo przyjemniej poznaje się dorobek artystyczny, słuchając go w dobrej jakości z fajnych nośników. Oryginalnych, a z epoki to już jest w ogóle... No to jest duża przyjemność. Jeśli chodzi o Davisa, no to na pewno mi to pomogło. Aczkolwiek tu nie chodzi tylko o to, żeby mieć Milesa na winylu. Wiesz, no długo w tym siedzę i przeszedłem różne fazy i stadia. No teraz mam taki czas po prostu. Czas na Milesa Davisa. Płyty z epoki, mówisz. I to nie chodzi chyba tylko i wyłącznie o snobizm, a właśnie o jakość dźwięku. Bo przyznasz, że te płyty tłoczone właśnie w latach 60., w latach 70. mają kolosalną różnicę między tymi wydawnictwami, które ukazują się teraz, a zwłaszcza reedycjami. Wiesz, zabawa się zaczyna, jeśli chodzi o to, musisz to słyszeć i musisz mieć na czym posłuchać, żeby to stwierdzić. I to jest tak oczywiste, dojmująco, że aż, no wręcz, no wiesz, czasami aż mi się smutno robi. No mogę chyba powiedzieć, że jest w zasadzie chyba tylko w tym momencie jedyna oficyna przychodzi mi do głowy, taka zacna, Beewit Records się nazywa, która tłoczy represy płyt, które były bardzo trudno osiągalne lub nigdy się nie ukazały na winylu. Miałem takiego pecha, no akurat. Ta wytwórnia wie, co robi. A jeśli chodzi o mnóstwo nawet jakichś sublabeli, jakichś pododdziałów, majorsów, przecież tu chyba nie chodzi o kwestie ekonomiczne, finansowe, tylko o pewien sposób jakby brak fachu, wiesz? Ten fach zginął gdzieś. Ale chcę jeszcze zapytać o ten punkt, w którym ty sam sobie powiesz, że przesadzasz, że nie przeskoczysz tej ceny, że nie kupisz tego wydawnictwa, bo to jest po prostu fanaberia. Jest taki moment, są takie płyty, które niekoniecznie musisz mieć, bo wiesz, że to po prostu za dużo, że to nie ma sensu. Wiesz co, tak, tu jest bardzo blisko do snobizmu i blisko do wariactwa jakiegoś, do szukania po prostu, no nie wiem, mózgu gdzie go nie ma. Ale wiesz, też jest, zauważyłem już pewną sprawę, pewne nawet rozczarowanie z sytuacją, jeśli chodzi o te tak zwane pierwsze tłoczenia, te first pressingi. Wiesz co, odpuszczam, bo niepotrzebny mi first pressing, który się nie nadaje do słuchania. Jeśli on trzeszczy, szumi i jest po prostu zniszczony, a jest first pressingiem, to jest bez sensu. Czy moglibyśmy zamknąć naszą rozmowę takim stwierdzeniem, że jesteś osobą, która przede wszystkim dąży do tego, żeby usłyszeć jak najlepszą jakość muzyki? Że dążysz do tego, żeby mieć w domu płyty, które po prostu bardzo dobrze brzmią? No myślę, że tak. Wiesz co, to myślę, że... To jest dość oczywiste i takie ludzkie, no bo wiesz, przyzwyczajasz się do dobrych rzeczy bardzo, bardzo szybko i bardzo łatwo. I jednak no, muzyka jest najważniejsza. Słuchaj, no wracając do Davisa, którego tutaj mamy jakby takim, jest to pewnym mianownikiem tej naszej rozmowy wspólnym, to odpuściłem Kind of Blue, pierwsze tłoczenie, już dwa razy. Bo stwierdziłem, że wydawanie 1000 zł na płytę, która po prostu jest jednym wielkim trzaskiem, a tylko, nie wiem, no oglądanie i wąchanie papieru oryginalnego z 59 roku, no to jednak nie. No. Mam wydanie japońskie z 77, które brzmi cudownie i które rozwala kolejnych 15, nie wiem, repressów i wersji, które się ukazały. Nie wiem, z czego one były tłoczone, czy z MP3-ek. To jest dziwne. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne, drodzy Państwo. Wojtek Jarosiński był Państwa i moim gościem, a właściwie to my byliśmy w domu Wojtka i słuchając koncertu Milesa Davisa i Johna Coltrane'a rozmawialiśmy sobie o tych pięknych, starych płytach winylowych, często first pressach. No i próbowaliśmy znaleźć jakiś złoty środek. Czy lepiej właśnie kupić wczesne tłoczenie na winylu, a to niekoniecznie musi kosztować 300 zł, bo można tłoczenia znaleźć w nieco niższej oczywiście cenie. Czy lepiej reedycję? No i obaj jesteśmy tego zdania, że w przypadku Davisa to sprawy się mają lepiej, gdy są to first pressy, albo może nie first pressy, te wczesne, wcześniejsze tłoczenia. O tak. I tak było w przypadku płyty, którą nastawiliśmy po naszej rozmowie, czyli płyty Aura. Dwa albo trzy utwory prezentowałem z tej płyty w trakcie naszego świątecznego spotkania. Dziś będę chciał przywołać znacznie bardziej energiczne nagranie, ale również przywołać z tego powodu, że widzę pewne spore różnice między edycją kompaktową a edycją winylową, ale nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać, które jest lepsze. Bo tak się jakoś poukładało, jak wspominałem, że znam tę płytę bardzo dobrze, ale po raz pierwszy słuchałem ją na płycie, ten album z płyty winylowej. I myślę sobie, że jestem w absolutnie doskonałej sytuacji, że mam takiego znajomego jak właśnie Wojtek, że mogę do niego przyjść i posłuchać tej muzyki z płyty winylowej, z takiego sprzętu, z takiego tłoczenia, które tak na marginesie nie było jakoś drogie bardzo. Z tego co mówił, ale że mam taką możliwość porównania, bo kiedy siadłem za tymi głośnikami u niego i kiedy posłuchałem tych doskonale znanych mi kompozycji, no to miałem wrażenie olbrzymiej selektywności. Tak dużej, że aż wyciągałem rękę po to, żeby dotknąć jednego z muzyków, dotknąć jednego z instrumentów. Czułem, że te instrumenty są w różnej odległości ode mnie, że są różne plany tej muzyki, co było nieprawdopodobne, czego nie słyszałem nigdy wcześniej z płyty kompaktowej. Ale z kolei płyta kompaktowa daje mi takie wrażenie i takie poczucie, jakbym słuchał muzyki, a nie instrumentów. Nie wiem, czy Państwo mnie rozumią. Staram się jakoś opowiedzieć te moje wrażenia, ale tak rzeczywiście jest, że w przypadku kompaktu mam do czynienia z całością, a w przypadku tego winylowego tłoczenia Wojtka z różnymi częściami. Niesamowite, naprawdę niesamowite. No i będąc u niego, doszedłem do wniosku, że Davis w tej Danii w roku 1985, no to nagrał po prostu muzykę techno. Nie no, przesadzam, ale elektronikę wyjątkowo kapitalną i szkielet tych nagrań absolutnie pasuje dziś do współczesnej muzyki elektronicznej. Red to tytuł tej kompozycji z płyty Aura, wydanej 4 lata po nagraniu w roku 1989. We'll be right back. Tak brzmi Czerwony z płyty Aura Milesa Davisa, nagranej w 1985 i wydanej w 1989 roku. Płyta już z kodem kreskowym, ale ten kod kreskowy nie jest naklejony, tylko wydrukowany na okładce, i to zarówno na kompakcie, jak i na płycie winylowej. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania już ten wątek się pojawił, ale chciałbym, żebyśmy trochę go uszczegółowili i żebyśmy się mu znacznie lepiej przyjrzeli. A chodzi mianowicie o wspominane już dzisiaj mono i stereo. I w przypadku Kind of Blue, ale też w przypadku płyt Astigmatic, można wybrać, można znaleźć albo stereofoniczną, albo monofoniczną płytę. Jeśli już Państwo podjęli decyzję, że to nie będzie reedycja, a właśnie pierwsze tłoczenie, to warto się zastanowić, czy stereo, czy mono. Oczywiście, jeżeli mówimy o klasycznym okresie mono i złotym okresie hi-fi, 50-60 lata, wczesne 60, to jednak te płyty monofoniczne mają swoje ogromne zalety, bo jest tam niezwykła głębia dźwięku, niezwykła, i też takie poczucie tej takiej bezpośredniej przestrzeni wynikającej z tej prostoty całego toru sygnałowego. I też trzeba pamiętać, że sztuka miksowania była rozwinięta bardzo mocno, ta technika mono była bardzo mocno rozwinięta. Jak się pojawiło stereo, to na początku trudno było tę technikę właściwie opanować. I dlatego mówi się, to słynna kiedyś wypowiedź Great Slick z zespołu Jefferson Airplane, że jeśli nie słuchałeś surrealistycznej poduszki płyty Surrealistic Pillow, słynnej z tym utworem White Rabbit, jeżeli nie słuchałeś tej płyty w mono, to znaczy, że w ogóle jej nie znasz. Ja sam mam u siebie, miałem kilkakrotnie płytę pierwszą Franka Zappy, Freak Out, no i parę razy kupowałem pierwsze wydanie stereo, a miałem mono, no i za każdym razem jednak twierdziłem, że nie, no jednak tego stereo to się nie da słuchać w porównaniu z mono. W sensie, że ta mono jest dźwięk pełny, masywny, szczegółowy, ale tak szczegółowy naturalnie, a ta stereofoniczna jest taka jakaś rozczapieżona ta wersja, jakaś taka poszatkowana, ten dźwięk nie jest spójny. I no to jest rzeczywistość, to nie jest kwestia gustu, to jest rzeczywistość. A Natomiast oczywiście potem te techniki stereofoniczne, czy techniki, to właściwie były techniki wielokanałowe, można powiedzieć, bo to był dźwięk wielokanałowy, miksowany. Natomiast tak naprawdę to większość płyt obecnie produkowanych to nie są tak naprawdę płyty stereofoniczne, tylko wielokanałowe w sensie miksu, który jest, że umieszcza się jakiś źródło dźwięku w jakimś miejscu panoramy, ale one też to ma tak naprawdę niewiele wspólnego z takimi oryginalnymi technikami stereofonicznymi, gdzie ten dźwięk jest prawdziwie przestrzenny, bo jednak tych płyt współczesnych, prawdziwie przestrzennych, to jest bardzo mało. To są raczej płyty, które są pełne efektów rozmaitych i jakiegoś właśnie umiejscowiania w panoramie, natomiast nie jest to prawdziwa stereofonia. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Nieprawdopodobne. Zwłaszcza kiedy się wie, że słucha się płyty monofonicznej i kiedy z tej płyty dochodzi taka głębia, że właściwie prawie widać, jak muzyk chodzi wokół mikrofonu, jak jest dalej i jak jest bliżej. To jest nieprawdopodobne. Tak jakoś człowiek był skażony myśleniem, że skoro mono, to tam się nic nie może wydarzyć i wszystko jest płaskie. No, ale w momencie, kiedy się dotyka tych płyt z lat 60. i kiedy się zaczyna rozumieć, jak to wszystko było nagrywane i do tego wszystkiego jeszcze ten słuch, czyli mięsień jest już troszkę lepiej wyrobiony niż jak się miało lat 18, no to tej wyobraźni dźwiękowej jest znacznie, znacznie więcej, a mono po prostu uwodzi. Po prostu uwodzi. Przede mną kolejna reedycja kultowej, chociaż to słowo dzisiaj tak wytarte jest, bardzo ważnej płyty w muzyce elektronicznej stworzonej przez Davida Byrna i Briana Eno z początku lat 80., również przez Billa Laswella. Kilka reedycji, bardzo udanych reedycji, być może dlatego, że to po prostu muzyka elektroniczna, no i jeszcze zgrywana z taśm matek. My Life in the Bush of Ghosts. America is waiting for a message of some sort or another. We'll be right back. początku lat 80., ale w reedycji My Life in the Bush of Ghosts, Brian Eno i David Byrne. To prawie na zakończenie, mówię prawie, bo chyba trzeba troszkę usystematyzować i podsumować w wielkim, wielkim skrócie. Więc jeśli już Państwo sobie odpowiedzą na pytanie, czy Państwo potrzebują takiej winylowej płyty z tego powodu, żeby najzwyczajniej usłyszeć pełnię dźwięku, a nie ścianę dźwięku, i nie chcą Państwo kupować li tylko winylowego gadżetu, no to trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Czy płyta została nagrana z taśmy matki? Czy tłoczenie, które zostało wykonane, również zostało zrobione według odpowiednich standardów. Dalej, czy płyta pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, czy może z Japonii? Czy istnieją alternatywne wersje tych wczesnych tłoczeń? No i należałoby chyba wybrać taką, która nie jest za droga, a po prostu w miarę cenowo przyzwoita. No i czy płyta nie jest zniszczona? Na resztę pytań, czyli na przykład, jeśli nie ma takich informacji... Aha, jeszcze zapomniałem o kodzie kreskowym. Jak jest kod kreskowy, jak nie ma kodu kreskowego, to znaczy, że płyta jest wytłoczona właśnie w tamtym czasie. Tak jak już ustaliliśmy, kod kreskowy pojawia się pod koniec lat 70. w Stanach i zdaje się w latach 80. już w Europie. No i co? To tak pokrótce chyba, ale oczywiście tutaj nie ma takiej matematyki. Nie da się tego jakoś na kartce rozpisać, jak być powinno, a jak nie, bo informacje, które do nas docierają, też nie są kompletne. Często jest to oszustwo. Często nie mówi się o tym, że płyta winylowa została nagrana z płyty kompaktowej, z pliku. Więc najzwyczajniej trzeba dużo czytać, trzeba wbijać na przeróżne portale, no i interesować się tym wszystkim, co jest związane z daną płytą winylową. Nie jest to sprawa prosta i łatwa, ale jeśli się kocha muzykę, no to pewnie nie będzie to sprawiało Państwu problemu. Na zakończenie Roboto Bebop, właśnie Kuba Suchar, Rogalów Analogowy. Tam się wszyscy znają i stworzyli taką piękną, piękną, piękną płytę. A Państwo i moimi gośćmi dzisiaj w audycji był Wojciech Czern ze studia Rogalów Analogowy, Wojciech Jarosiński, u którego z kolei my byliśmy w domu i słuchaliśmy muzyki, i Bartek Haciński, publicysta tygodnika Polityka. Życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia, jak się wszystko dobrze poukłada, w przyszłym tygodniu. Dobranoc. autopromocja.